Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Anne Jagt med Anne Sofia Hermansen. Det er blevet fredag, og vi skal kigge lidt på ugen, der gik i politik. Og her i første time skal det dreje sig om Gyllegate og om det konservative Folkeparti, der netop har fyldt 100 år. Jeg har fået besøg af antropolog Dennis Nørmark. Goddag til dig. Goddag. Politisk kommentator Søs Marie Seop. Goddag. Og af Niels Ivar Larsen, der er redaktør for satiremagasinet Spot. Goddag, goddag. Hvad er Spot? Ja, Spot er jo Danmarks nyeste og helt sikkert også mest uforskammede satiremagasin. Man kan ikke sige, at det sådan er helt færdigfødt endnu, men det findes dog på hjemmesiden spots.dk, og vi findes også på Facebook. Det er en opstart, kan man sige. Er det sådan et dansk Charlie Hebdo? Ja, det er det faktisk. For så vidt noget sådan kan lade sig gøre, for vi har jo ikke helt overhovedet den samme tradition for så grov satire i Danmark. Jo, det har de der på Politikken, der er det da helt vildt med at hænge døde flygtninge på juletræer og sådan noget. De har i hvert fald en forståelse af, at satire er, for at virke, skal det faktisk gå til stregen. Og det er vi jo selvfølgelig meget optaget af at gøre. Og vi får ikke nogen penge for det, vi har ikke finansieret det endnu. Men vi har en række meget dygtige tegnere fra forskellige medier. Weekendavisen Information, og jeg arbejder også selv på Information. Så det er ligesom sådan en legeplads for dem, der har overskydende udtryksvilje og frækheder, de ellers vil brænde ind med. Det kan de komme af med hos os. Det lyder spændende. Først og fremmest, når det er sådan i den her time, det meget skal handle om politik, Gyllegate etc., så lad mig lige høre et bud på, hvad hedder Danmarks miljø- og landbrugsminister i næste uge? Noget andet. Noget andet, Dennis Nørmark. Jeg ved ikke, hvem det er, der står til forfremmelse i venstremaskinen på nuværende tidspunkt. Kom med et bud. Det ved Søs meget mere om, jeg gør. Ja, men altså spørgsmålet er, om man vil tage en af de der up-and-coming-talenter, så kunne det godt være sådan en Jacob Jensen. Men det kunne også være, at man lagde ansigtet i de rigtige folder og sagde til Søren Gade, at i disse for vort land så alvorlige tider, kunne du så ikke påtage dig rollen. Og med de tidligere erhverv inden for landbrug og fødevarer. Men han sagde jo nej, da han blev spurgt. Ja, og det havde faktisk heller ikke været særlig populært valg i landbruget, kan jeg afsløre. Hvorfor ikke? Ja, han har jo siddet som direktør for Landbrug og Fødevarer, så det kan jo undre en lille smule, men jeg kan kun sige, at når man færdes i landbrugskredse, så er det nok den, de ønsker sig allermindst på den post fremover. Og når du så siger, hvorfor vi ikke have det, så siger de... Ja, altså det må jeg sige, det har jeg faktisk ikke helt kunne afkode, men de synes i hvert fald at han løftede opgaven, som de havde håbet på. De synes, han var lidt dyr i drift, og måske også fyldt for meget. Men de har været glade for Eva Kjær Hansen, eller er det kun meget bæredygtig landbrug, der har været glad for hende? Nej, det har de faktisk sådan bredt set været. Ja. Hvad siger du, Niels Ivar Larsen? Ja, jeg tør ikke bare på nogen navngiven person, men så meget står fast, at det skal være en meget, meget tillidsvækkende person. Så det bliver ikke Carl Holst? Nej, han ville ikke have været mit første bud. Så Søren Gade eller Jacob Jensen? Ja, vi får se næste uge. Nå, fordi selvom vi jo har andre historier også i det store nyhedsbillede, for eksempel alle de milliarder, der fosser ud af skat, som åbenbart ikke har en skid styr på deres forretning, så er de fleste af os journalister, vi har løbet efter Løkke og Pape, der er i gang med en slags forestillelse af House of Cards. Gyllegate er sagen blevet kaldt, og hvad der er op og ned på den sag, det skal vi som sagt debattere her i første time. Men først så vil jeg præsentere jer for et lækket dokument. Det er et dokument fra en superspændende enhed på Christiansborg. Det dokument, det ligger foran jer, og Søs Marie, se og prøv en gang at fortælle os, hvad du, der tidligere har været helt tæt på venstre toppen. Hvordan fortolker du det her papir? Jamen altså, det kunne sådan set godt have været udarbejdet, kan man sige, af den superspændende enhed, jeg selv på et tidspunkt var chef for Venstre på Christiansborg. Men bortset fra, at man simpelthen ikke bruger berettermodeller, når man sidder og arbejder med politik på den måde. Man bruger mange forskellige analyse- og planlægningsredskaber, men jeg har dog aldrig set berettermodellen brugt som arbejdsredskab, selvom der selvfølgelig er noget med, at man på bestemte tidspunkter skruer op for dramaet. Jeg skal høre lidt om den her berettermodel, fordi den begynder jo et sted, ligesom i en film, der er et anslag. Præcis. Og det er jo, at man skal lave den her landbrugspakke, og den støder jo på ret hurtigt på noget modstand, præcis som den skal. Forskere og andre er meget kritiske over for de beregninger, der ligger bag. BT og Berlingske har forskellige afsløringer omkring historien, blandt andet at bæredygtig landbrug, som er alt andet end bæredygtig. Økonomisk bæredygtigt måske? Økonomisk bæredygtigt, ja. At de har fået hele afsnit ind i den her plan, uden at den da at man har gjort sig ulejligheden med at omskrive det. Og så begynder der jo at rejse sig en sag mod ministeren. De konservative begynder at vakle i tilslutningen til, ikke til pakken som sådan, men til ministeren. men de vil gerne have nogle tillægstiltag. Det hører med til historien, at det var en pakke, som Blå Blok præsenterede før valget og gik til valg på at gennemføre. Mm. Så de kan ikke som sådan trække. Og være så chokeret over indholdet alligevel. Nej. Og så kører det jo med forhandlingsforløbene, og det bliver mere og mere dramatisk. Og på et tidspunkt udtaler Søren Pape Poulsen så kritik og mistillid til ministeren efter et 3 timer langt dramatisk samråd på Christiansborg. Yes. Så vi har jo også her på tegningen, hvordan spændingen den stiger ind over tid. Nu bevæger vi os sådan opad. Ja, klimaks kommer vi ikke senere. Klimaks har vi ikke nået, kan man sige. Det var vel point of no return. Ja, det var point of no return, kan man sige. Fordi for der er der virkelig en vaskeægte konflikt, og noget må der ske. Klimaks, er det Lars Lykkes tweet under Papes pressemøde? Eller hvad er klimaks? Nej, jeg synes faktisk, at klimaks kommer senere. Det kommer, da altså, han eskalerer konflikten undervejs. Det er den konfliktoptrapning, vi har. Ja. Fordi der flytter han sagen fra at være en ministerstorm til at være en regeringskrise. Så det er i den grad en konfliktoptrapning. Klimaks får vi så, da han onsdag på et pressemøde truer med valg. Ja. Jeg synes faktisk ikke, at vi har fjernet os fra toppunktet af denne uge endnu, selvom der selvfølgelig i denne model er en forudsigelig udgang på det. Men, ja. Vi er jo ikke nået til udtoning endnu. Det sidste er jo en hypotese. Hvad er det sidste for lytterne, så de også kan følge med? Jeg vil jo ikke lige informere om, at den her, det her lækkede dokument fra en hemmelig superspændende enhed på Christiansborg ligger inde på 24/7's Facebook-side, hvor man også kan kigge lidt med. Men hvad siger du, Dennis Nørmark? Jamen, er der sket noget inden for de sidste 2 timer i så fald? Nej, men der er sket den udtoning jo, at man er gået fra sådan DEFCON 4 til DEFCON 3, som man vil sige i USA, med at man er gået fra, vil du vælte regeringen, til nu går vi i fredsforhandlinger. Ja. Og det er jo en form for udtoning. Ja. De sidder i fredsforhandlinger på Marienborg, as we speak. Okay. Men er Eva Kjær Hansen med? For det var historien i går aftes, som jeg så det. Det var, at nu ville Pape ikke møde op, hvis det var sådan, at Eva Kjær, hun var der. Det må man sige, det er jo også en provokation at tage hende med til nogle forhandlinger, hvor han i forvejen har udtrykt mistillid til hende. Men det er jo hende, der ved mest om det. Præcis, og det er faktisk tradition, at selvom partiledere sidder og diskuterer noget, så hidkalder man fagministeren for at være sikker på, at det faglige grundlag er på plads. Vi har også set det i finanslovsforhandlinger engang. VKO måtte kalde på Birthe Rønn Hornbæk, fordi der skulle et eller andet flygtningehalløj ind i sidste fase af finansloven. Så det er en almindelig procedure. Men hun har simpelthen siddet i et sidelokale på Marienborg. Det er godt, der er flere rum deroppe. Okay, godt. Har vi flere? Vi skal have kommenteret den her model noget mere, fordi der er jo også noget omkring konfliktoptrapning og en skjult dagsorden fra Lykkes side, fordi hvis det er sådan, han kan få lavet det her til en voldsom konflikt, så kan han jo samtidig, i og med at han truer med at udskrive valg, måske også få lukket munden på Liberal Alliance, der hele tiden kæfter op om, at skatten skal ned, og han kan måske også få lukket munden på både DF og Konservative i videre forløb. Det indikerer tegningen i hvert fald, synes man, jeg ser. Og der er noget med et citatforslag. Ja, det er mere, det er mere sandsynligt med valg, end at ministeren skal gå. Ja. Altså, vi er stadigvæk i gang med, at den her konflikt, den optrappes osv., han er gang i butikken. Ja. Vi er så nået op på toppen nu, er vi ikke enige om det? Jo. Eva Kjær får besked på at trække sig frivilligt inden onsdag, foreslår modellen kan være en udgang på det. I stedet for, at der bliver udskrevet valg, så går hun selv. Ja, det må da nok trods alt regnes for det mest sandsynlige, fordi ellers er det jo nærmest en selvmordskurs. Altså det er en gensidigt garanteret selvødelæggelse, vi har gang i her. En kamikaze-aktion, at to partier, som ikke engang til sammen kan mønstre 20% i de seneste meningsmålinger, går til valg på et sådan spørgsmål, som er i den grad egnet til at fodre den eksisterende politikerlede. Men det kan jeg ikke se på mig. Jeg får ikke nødvendigvis indtrykket af, at hun så nødvendigvis skal presses ud af det hundedyk. Altså, jeg har mere fornemmelsen af, at hun er et skib, hvor som Lars Løkke har tøjet sig til masten på. Altså, så er det med, så går vi sgu ned sammen, Eva. Og det er i hvert fald den fortælling, han forsøger at give til offentligheden, at det er, at han står simpelthen så meget bag hende. Så det er ikke, altså det kan godt være, at hun gerne vil gå, men han siger, du skal blive, for det her, det er større end det. Det har han sagt. Det ved vi, han har sagt. Han har tøjet sig til masten, som er Eva Kjær Madsen. Ja. Hansen. Men modellen indikerer bare, at hun sådan bliver skal presses derud. Det tror jeg bare, der tager modellen fejl. Modellen siger jo, at hun selv går, ikke, og Lykke så beklager beslutningen, men accepterer i anførselstegn hendes valg. Ja. Mm. Jo, men det er så Carl Holst om igen. Ikke? Altså. Hvordan tænker du med Carl Holst, som havde en meget lykkelig tid, havde han også nævnt som forsvarsminister? Han har fået at vide, nu ryger du ud, og så men det duer ikke, at jeg fyrer dig. Det er bedre, at du siger, at du går, og så siger jeg bagefter, at det er jo bare det valg, han har taget. Ikke? Det er sådan en klassisk måde at løse den på. Der. Der er meget få af de der frivillige afgange i politik, som er så frivillige endda. Men i det her tilfælde ville det ja, være det. Der det sidder det hun sådan set og holder tilbage på ja, sig selv. Og modellen har, det kan jo lyserne måske ikke se, har citationstegn ja, så om frivillige. Ja. Og det er det, man kan stille spørgsmålstegn ved, om de er berettigede. Og modellen anviser jo så også en afslutning på konflikten. Hvis det er sådan, hun frivilligt, at Følstein vælger at gå, så redder Venstre ansigt. De har ikke fyret nogen. Konservative redder ansigt. De har jo stået fast på deres mistillid. Eva Kjær bliver martyr for landmændene. Ej, hvor er det smukt. Og de her dejlige donorer i landbruget og erhvervslivet kan se, at Løkke både fik pakken og kæmpede for deres darling, og alle er sådan nogenlunde glade. Og så er der så et forslag til, hvad Løkke han så kan sige næste uge. Nu må vi se fremad. Det var godt, at vi fik holdt de møder, så nu står vi sammen fremover, osv. osv. Er dansk politik så enkelt? Jeg vil ikke helt købe, at der ligger en sådan win-win-situation for enden af kurven. Hvis det eller her, nogenlunde glade. Ja, nogenlunde. Det der med, at vi redder ansigt, den vil jeg ikke helt købe. De vil da, altså uanset at hun så i gåsøjne trænger sig frivilligt, så vil regeringen der komme ud af dette her med yderligere ridser i sin lak. Det er da helt evident, og i den folkelige akt, så vil de da også tale yderligere efter hele det her stykke politisk taler, som man jo så kan spørge sig, hvad skulle det egentlig til for, og hvordan havnede vi der? Der er kommet en ny meningsmåling, så jeg går aftes, der viser, at Venstre går tilbage, og Konservativ går faktisk frem. Ja, lige præcis, og det tror jeg ikke, der er nogen, der havde fattet. Og jeg tror, der har vi lidt i kommentatorland, der forstår man ikke det der, tror jeg. Men jeg, ikke fordi jeg er noget urakel, men jeg havde fandme regnet den ud for 2 dage siden, selvfølgelig gør de genial, det. Du er genial, Dennis Nørmark. Selvfølgelig gør de det, fordi det her, det de gør, det er at vise noget mod og mandshjerte. De har noget, de står fast på det her. For dem handler det noget om ordentlighed, det klassiske konservative værdi om, at man skal ikke snyde dem på vægten. Og så er den der forestilling om, at Venstre ved at udvikle sig til sådan et lidt halvmafiøst-agtigt foretagende, som, du ved, hvor man hjælper sine venner, og man holder tingene skjult, og man laver nogle fiksfakserier, som ikke ser særlig kønne ud. Og det virker, som om man simpelthen er moralsk på vej ned af sådan en slippery slope i Venstre. Og der kan Venstre, konservative være dem, der holder fanen højt og siger, nej, sådan spiller vi ikke så meget. Fusk skal der ikke være i politik. Altså Venstre er på vej ned, siger du, som om det var noget nyt, altså efter vi har haft underbuksesagen, vi har haft Birthe Rønn Hornbæk, som synes, Marie Sikker var inde på tid, og Søren Gade har vi jo også nævnt, men det er helt nyt. Nu er de på vej ned. Jamen nej, det er jo netop ikke nyt, de er på vej ned. Ikke? Men det er sjovt, det er konservative ikke at kunne få nogle gevinst ud af det før nu. Ikke? Og det kan de jo her, hvor de lægger afstand til Venstre og siger, den måde, som Venstre leger på, den kan vi ikke lide. Vi synes faktisk ikke, at den er pæn, og den er ikke ordentlig. Og der er nogen, der gerne vil have ordentlighed tilbage i politik. Det er en del af politikerleden, som Nancy var talt om før. Og den de også spiller lidt på her, tror jeg. Og det, altså, for mig var det indlysende. Selvfølgelig kan konservative vinde på det her. Så den, der står tilbage som vinder af Gyllegate, det bliver Pape? Det kommer an på outcomet. Ja, fordi hvis han kravler ned fra træet, hvis Løkke og Thulesen Dahl og Anders Samuelsen får kørt ham igennem kødhakkeren her over de næste par dage, ikke? Så kan meget se anderledes ud. Hvis han bakker på den her hold nu op, så ryger den sidste rest af troværdighed omkring det der konservative projekt. Så han har sat altså alle jetonger på bordet, ikke? Det er all in på den her sag. Og der kan man så diskutere, om det er den rigtige sag at gøre det på. Jeg synes, den kommunikationsmæssigt er lidt svær, fordi at de stoler ikke på de tal, der ligger til grund for pakken. De stoler ikke på ministeren, der har lavet pakken, men alligevel så stemte de for pakken i går. Det synes jeg er noget rod kommunikationsmæssigt. Jamen, det der er jo mange, der er forvirret over, det er der også. Altså nu kigger jeg så rundt her på panelet, altså at nogen af jer, der forstår, hvad der er op og ned på den her sag? Ja, det tror jeg godt, jeg forstår, fordi altså, ja, det de bider mærke i, det er jo sådan noget omkring processerne, omkring samrådet, omkring hvordan tingene er blevet lagt frem. Det er ikke substansen som sådan, det er måden, den bliver håndteret på. Jo, men virker det ikke helt latterligt? Det er ikke substansen, det er ikke pakken, jo, det er sådan set okay, men det er måden, du taler til os på. Det er måden, vi fornemmer, der er fusk, og så er det også... Procedurer er super vigtige, ja. Og hvis du tager det her forløb her, som vi har været gennemgået, så er det jo ikke den første gang, at man har fornemmelsen, at der er et eller andet lusket ved Eva Kjær. Altså, man har den der fornemmelse af, at bæredygtig landbrug har en helt op i nummeren på hende, ikke? Og alle mulige andre ting lagt til, giver jo dem en fornemmelse af, at der er noget lusket, der er noget mærkeligt, og når hun ikke vil indrømme ting, så bliver man frustreret, irriteret over det. Så det er processen, og det er hendes håndtering af kommunikation mellem dem, som gør, vi ved ikke, hvor vi har hende. Det kan godt være, at det politiske resultat sådan set er solidt og ordentligt nok, og politikken er i orden, men ministeren håndterer det her på en uheldig måde. Det synes jeg er okay. Ja, og så, det sætter jo et uheldigt præcedens. Altså, så derfor forstår jeg da godt egentlig, at de konservative forfølger den sag, at de går ind og kritiserer forløbet. Fordi det er jo ikke det rette oplyste grundlag, som tilvejebringes ved de her rigtig sagt fuskede manøvre. Så det kan jeg sagtens se nytten i dem, at profilere sig på den bane der. Men det interessante er sådan set også, at Lykke kan jo ende som den helt store taber i det her. Fordi hvis det nu ender, som modellen her foreslår, så er det jo ham personligt, der har pisket en stemning op, der gik fra, at det egentlig bare kunne have været en minister, der lige så stille og roligt havde trukket sig. Det sker for alle regeringer. Den piskede han selv op til en kæmpe regeringskrise. Til at der måske skulle udskrives valg. Og truede med valg. Hvorfor traf han den beslutning så tidligt? Fordi det virker da som en helt grotesk eskalering. Jeg tror, han har tænkt sådan en shock and awe-strategi. Altså virkelig, nu spiller jeg eddermame med alle de store statsministermuskler, jeg kan finde. Hiver dem ind. Thulesen Dahl og Anders Samuelsen, det blev så Simon Emil Ammitzbøll, fungerer som sådan nogle håndlangere med baseballbat, der står tæver på Søren Pape. Og så får de lige kærligheden at føle, og så har jeg sådan set i den ene manøvre banket hele Blå Blok på plads, fordi det er jo rigtigt, som du selv indledte med at sige, de har jo alle sammen raslet med sablerne. Altså han har egentlig brug for at sætte sig i respekt over for alle de tre støttepartier. Og det har han så regnet med, at fordi Søren Pape var grøn, så kunne han lige blive mullet på plads der. Ligesom han gjorde med Kristian Jensen i Odense Kongresscenter, hvor Kristian Jensen jo også skidt i bukserne under buksegade. Ja, det var jo sådan set måske netop den taktik, der gav et fuldstændigt bagslag. Man skal jo lægge mærke til noget af den retorik, der er kommet fra de konservative, at de vil ikke finde sig i at blive brugt som gulvmoppe, og på den måde blive taget for givet som stemmekvæg. Så, og de har også sagt, at de ikke kan trues på plads. Altså, det er jo sådan set også med til at brande Lykke som sådan en bølle. Ja, og han sidder jo altså på meget, meget smalt mandat. Det er jo en meget, meget lille regering bestående af et enkelt parti. Man skal også lægge mærke til, hvad han sagde, da han havde dannet regering. Han gik meget, meget ydmygt til denne opgave. Og han har gjort alt andet. Og han har gjort præcis det modsatte. Bare det pressemøde der, ikke? Ja, altså, hvor man kunne se hans ildre temperament. Se, hvor gal han er. Hvor indebrændt manden han er. Og jeg tror også, at det, altså, han, nu kender du ham bedre, end jeg gør, men altså, det er simpelthen løbet lidt af med ham her, ikke? Det tror jeg faktisk også. Og det er simpelthen, han er simpelthen blevet så sur og vred over, at det skal foregå på den her måde. Mm. Og så siger han, så kan det fandme også være lige meget. Så sætter jeg også bare alt ind på sort, ikke? Men der er en ting, der undrer mig, fordi Lykke, han fremhæves igen og igen som en meget dygtig politisk håndværker, og alligevel så ender han igen og igen altså i rabatten. Han har lige sit temperament imod sig. Altså, han er en politisk dygtig håndværker, men han er også en ildre person. Men er det her politisk dygtigt håndværk? Nej. At sende et tweet, altså makker I ikke ret, så udskriver jeg valg. Nej, det er jo dumme karakter, at det skal blæse op på den måde der, og at der skal gøres et kabinetsspørgsmål ud af den sag. Det synes jeg er fuldstændig. Det er rigtigt, at hans temperament er hans modspiller. Nu skal man selvfølgelig spørge ikke at psykologisere for meget, men du siger, at han er rasende, Dennis. Ja, men det er også, som om han vågner, som om han trives i disse krisesituationer og drives ud i den, og han faktisk nyder det her spil et eller andet sted. Det, der er noget Frank Underwood eller Machiavelli. Men hvis det er sådan, han måde, godt kan lide at få folk imod, så kan han så ikke bare sige, prøv at høre, kære venner, nu laver jeg noget nyt. Nu finder jeg på fremover, så beskatter jeg boliggevinsterne, så sidder alle boligejerne og ryster i bukserne, men så sætter vi skatten lidt ned på arbejde, så er Liberal Alliance glade. Så skal han det nok skabe en masse ballade i andedammen. Så i stedet for at lave alle de der små intriger på Christiansborg, hvorfor så ikke lave noget politik, som virkelig batter noget? Ja, men altså man kan sige, at hans stil har historisk set været lidt sådan at luske det rundt, havde han sagt. Og det lyder meget negativt at sige luske det rundt, men hvis vi for eksempel tager hans helt store projekt, kommunalreformen, så var det et projekt, som han præsenterede for sin chef, Anders Fogh Rasmussen, ved flere lejligheder og fik nej til at måtte gennemføre det. Så går der sommerferie i. Prøv lige at fortælle, hvad projektet gik ud på. Projektet gik ud på at reducere antallet af kommuner ret kraftigt og fjerne amterne for at få strømlinet det offentlige Danmark. Og det er et meget kontroversielt projekt. Det er den type, som man laver med 30 års mellemrum i Danmark. Og der fik han nej til sine projektbeskrivelser hos chefen Anders Fogh Rasmussen. Så går der sommerferie i den, og så får han nogle af de sådan yngre løjtnanter til at bruge sommerferien på at skrive læserbreve om, at man burde nedlægge amterne og komme med eksempler på kassetænkning. Blandt andet Jens Rode, som i dag er radikal, Rikke Hvilshøj, som er også tidligere minister for Venstre. Og det nu er jeg Cepos. lykkeligt om hele sommeren, og der er ikke rigtig nogen, der får bremset dem. Og da Anders Fogh Rasmussen så kommer tilbage fra sommerferie, så ligger det ligesom i kortene, at nu skal der være en kommunal reform. Så må han sætte Lars Løkke Rasmussen i gang med at lave den. Så han har jo vist det her politiske mod. Det var jo også ham, der indikerede eller nævnte i en nytårstale, da det var sådan, han var trådt til som statsminister i hans første regeringsperiode. Nu er det slut med efterlønnen. Ja, og det er jo nogle af de ting, man tænker på, når man siger, at han er en dygtig politisk håndværker. Det er jo også det, at han kan overleve på tidspunkter, hvor folk tror, nu er det slut. Det har han både gjort som amtsborgmester og som minister og som venstreformand. Overlevet, altså på sit 15. liv i stedet for sit 9. Ikke? Men der er jo også foregående eksempler på, at han ikke har været en dygtig politisk håndværker. Som finansminister forsøgte han også at få en dagpengereform igennem, som faldt med et brag, at den så blev til noget senere. Det er jo fordi Christian Thulesen Dahl kom og sagde, skal vi ikke i stedet for lave en dagpengereform, i stedet for det, du nu foreslår. Så der er jo altså beviser på både at være dygtig og udygtig. Men en ting, der kan undre mig, det er jo også med Lars Løkke. Han har stået i spidsen for Venstre i noget tid nu. Da det var sådan, at de gik til valg her i sommer, så gik de til valg på et håndværkerfradrag. Husk at gemme dine kvitteringer, så du kan få det hele lidt billigere. Det var fuldstændig til grin. Så hvis det er sådan, han er så dygtig en håndværker, hvorfor finder han så ikke på noget ordentligt politik? Han arvede jo et stærkt Venstre, og han har jo ikke et stærkt Venstre nu. Ej. Og det er jo det der problem. På det tidspunkt kunne han godt lave sådan nogle ting. Fordi der stod han stærkt i det parti. Nu kan han ikke lave politik, uden at han hele tiden skal få de her forskellige ender til at mødes med LA og DF og konservative. Og det er han ikke særlig god til. Altså, tilsyneladende. Om det, han har været det tidligere, det ved jeg ikke. Men nu har han i hvert fald tilsyneladende tabt grebet om det. Og bliver ved med at gøre, at LA igen og igen og igen skal sige, nu, næste gang, så finder vi os ikke igen. Og jeg mener, hvad jeg siger, siger Lars. Og det er en kolossalt dårlig stemning i den her blå blok. Jeg tror, det er, fordi han begynder at opføre sig over for blå blok på samme måde, som han opfører sig internt i Venstre. Og det kan han ikke. Jeg han tror faktisk mere, det er, noget, dem, altså. Det er noget andet, det handler om. Det handler også om, at når man har været politiker i rigtig lang tid, og har er nået et vist niveau, så begynder man at synes, at nu fortjener man noget respekt og noget ordentlig omgang i måden at arbejde på. Ja. Ja. Og det gælder egentlig også internt i Venstre. Man synes ikke, man skal forklare sine tropper, hvorfor de skal gøre, som man siger, bare. Det skal de sgu bare gøre. og på samme måde, den her sammenhæng, der har han sådan, prøv at vi tager ansvaret for Danmark på et tidspunkt, hvor I alle sammen sidder og stikker hovedet i busken. Ja. Så det mindste, I kan gøre, det er at lade være med at gå i vejen. Altså, jeg tror simpelthen, det er den. Præcis, men det er også det, jeg mener, at han opfører sig over for resten af Blå Blok på den måde, han gør. Ja. Internt i Venstre. Og det gider de ikke, fordi de gider ikke at blive herset rundt med på den måde. Men jeg forstår godt, at han taber tålmodigheden måske, men vi bør jo spørge så, hvad er virkningshistorien efter hele det her tumultuariske forløb? Hvilken sammenhængskraft vil der være i den regering, som jo dog hvis det sådan, han ikke går ender med at udskrive valg? Altså, hvilke gruppeterapisessioner må de ikke gå til i lang tid fremover for overhovedet at kunne finde en zone, hvor de kan komme hinanden i møde? Og det var faktisk derfor, jeg sagde, at det kan være, at det ender med et kæmpe selvmål til ham, fordi han havde en okay, lidt shaky regering i mandags, men nu har han en decideret vakkelvogne regering. Ja. Altså, og hvordan ser de ud, når de er færdige med deres fredsforhandlinger? Ja. Men kommer der ikke til at stå det tilbage, at en landbrugspakke, der jo egentlig skulle handle lidt om landbrug og miljø, om arbejdspladser, eksport osv., er bare endt i rå magtpolitik? Jo, og de har faktisk fyret, jeg tror, det er 3 milliarder af på den pakke. Det er jo ikke en. Altså, men det er jo vand i forhold til, hvad der er fosset ud af skat. Der er jo stadigvæk også tale om adskillige flere milliarder. Altså, men alle vi journalister, vi løber efter Lars Løkke og hans mindste bevægelse inde på Christiansborg. Men er det ikke også en lille smule til eftertanke, at vi har en sag som den i skat, hvor der er, de er blevet malket for milliarder? Vi har en sag med Totalkredit, som jo også i høj grad skider på deres kunder, mens de giver lukrative lønninger til direktørerne. Men alligevel så er der rigtig mange journalister, der løber lige i røven på Løkke. Jo. Hvorfor er erhvervsjournalistikken så håbløst undervurderet i Danmark? Hvorfor er erhvervsjournalistikken er det? Det er fordi alle de folk, der er erhvervsjournalister, de vil gerne blive ny kommunikationschef inde i Novo. Altså, de vil simpelthen, de kan ikke finde ud af andet, end at møde op til en eller anden generalforsamling, og så rapportere meget, meget, meget samvittighedsfuldt fra hvor fantastisk det går et eller andet. Men det lyder jo som om, at det også er alle politiske kommentatorer, de drømmer sig om at blive politikere og sidde og kigge for dem, og det gør og det de tror jo jeg ikke. Også er et problem, at nogle af dem gerne vil det. Og gør sig klar til den situation. Deler du den analyse, søs Marie? Nej, du ser det gør jeg simpelthen ikke. Jeg kender faktisk ingen politiske kommentarer. Måske en enkelt politisk kommentator, som gerne vil være politiker, men ellers med så. Det ved jeg ikke, om jeg kan tælle mig at sige. Okay, det ved du mere om, Jacob. Jeg synes, der er mange overløbere imellem journalistikken og det politiske liv, og også for mange. Men det går mere den anden vej, kan man sige. Altså, ja, og der er rigtig mange, også journalister, som rigtig gerne vil prøve at have den der tur inde i maskinen. Mm. Og det er jo blandt andet også, fordi journalister har så svært ved at få adgang til for eksempel centraladministrationen. Mm. Altså, det er rigtig svært ved at komme ind i det, som jeg opfatter som det rigtige magtrum. Det har jo faktisk ikke så meget med politikere at gøre, men rigtig meget med centraladministrationen og den store maskine, samfundsmaskinen at gøre. Og det vil journalister simpelthen så gerne ind og prøve. Altså, du mener, er rent og skære nysgerrighed for at få en indsigt, som de ellers ikke... Ja, og nu har jeg også prøvet at ansætte journalister ind i de her sådan mere spinagtige job, og man kan sige, at der er en ting, der virkelig præger dem den første måned, så er det, at de går rundt med åben mund og politikere og synes, det er mega fedt, det der med at være inde i boblen og vide, hvad der sker inde i det lukkede rum. Og hvad sker der så med en, når man har været der i flere år? Bliver man så kynisk? Ja. Altså, det gør man. Man tager skade af at være derinde i lang tid. Det tror jeg, jeg ved bedre end de fleste, for jeg var der måske også for lang tid. Så begynder man at synes, at det, jeg laver, det er vigtigere end det, alle andre laver, og at folk er simpelthen for dumme, og politik ville være meget nemmere, både uden politikere og i hvert fald uden vælgere. Så man skal ud igen. Ja. Nå, men ministerjagt, som vi jo har gang i lige nu, i hvert fald har konservativ gang i, det er jo noget, der har præget journalistik og politik i over 40 år. Fænomenet går tilbage til Watergate-sagen, til den dramatiske udrulning i 70'erne af Nixons deltagelse i at forsøge på at dække over, at hans kampagneorganisation havde udført dirty tricks og blandt andet brudt ind i politiske modstanderes kontor, deres hovedkvarter i Watergate-bygningskomplekset. Og det er vel den første medieorkan, vi ser, sådan en politisk medieorkan. Og siden så har vi så set en del og alene her i Løkkes regeringsperiode. Så først så havde vi Carl Holst, så fik vi Esben Lunde Larsen-sagen, og nu har vi så Eva Kjær Hansen og Gyllegate. Kan vi udelukke, at iveren efter at opnå en slags glorie ved at vælte en magtfuld politiker er blevet så stor, at vi kaster os over småsager med en ildhus, som de måske ikke fortjener, synes Marie Seop. Det jeg kigger anklagende på dig, du er sådan en af de her, der sidder 14 timer på news og bare kommenteret hver eneste lille detalje. Ja, og nogle gange, så må jeg jo også være ærlig at sige, når man træder op, så får man også besked på, at du skal ikke tale dramaet ud. Heller op. Ja, præcis. Det kan det. Der er bestemt sager, som får alt for meget play i forhold til, hvad de egentlig kan bære, og især i forhold til tidligere. Og det er, fordi vi er der hvert sekund, og man kan sige, når vi tirsdag kunne få... over 14 timer, nu var jeg bare selv 14 timer, til at gå på news, hvor vi hele tiden synes, der var en spændende udvikling, så er det jo ikke helt retvisende for, hvad der i virkeligheden er sket i løbet af de 14 timer. Nej, det er jo for eksempel... jeg synes måske også, der er gået lidt for meget inflation i det der suffix-gate. Der er en væsentlig forskel på hvad der foregik i Watergate, og så sagde de meget, meget mindre gates, vi har haft her. Det må man dog sige. Og selvfølgelig er det jo godt drama, det er et politisk drama, men det er jo også meget sådan person- og følelsesbaseret. Vi kommer meget, meget langt væk fra egentlig at diskutere, hvad den politiske substans er. Jamen, det gør vi netop. Det er et alvorligt tab, synes jeg. Jeg er jo også på Twitter. Det er flere af jer givetvis også. Altså, men når det er sådan, at der udbryder det lige lidt, fanden er løs i Laksegade rent politisk, så sidder alle journalister jo og skriger, rullade, nu skal der snart være regeringsrokade, nu kommer der nye minister, og går sådan i ekstase på en måde, som faktisk listen virker lidt ulækker. Jeg tror, det er lidt... Altså, hvis vi lige dem gør det med erhvervsjournalister, journalistikken færdig, så tror jeg, det er nogle af de samme problemer, der er. Og det er jo, og det er en af mine kæpheste, at journalister er ikke specielt godt uddannet i det her land. Altså, det er de sgu ikke. Og det vil sige, de kan måske ikke forstå noget erhvervsstof specielt godt, og derfor er de ikke virkelig gode til at gå ind og undersøge og grave i nogle ting, for det er simpelthen for komplekst for dem. Og det politiske situation, politiske ideologier og forskelle i dybden forstår de sig heller ikke på, men de forstår sig på, hvis nogen de har løjet eller glemt et dokument, eller hvis nogen siger noget grimt om nogen andre. Og så bliver politik forstået som spin eller personopgør og alt muligt andet, hvor det jo nogle gange handler om, nej, de her har nogle fundamentalt forskellige politiske synspunkter. Og der skal du kende til lidt filosofi og idéhistorie og alle sådan nogle andre lidt mere komplekse ting, for faktisk at kunne forstå, hvad der foregår. Men det er meget nemt for journalister bare at gøre det til et overfladisk fænomen, fordi deres uddannelse berettiger dem ikke til at forstå det i dybden mere end det. Niels Ivar Larsen, du må næsten forsvare din stand her. Er du enig i den karakteristik? Ja, nu repræsenterer jeg jo Danmarks mest indtægtsfulde avis, så vi føler os jo ikke så specielt... Den mindste række. Det er heller ikke så mange journalister, det er sikkert mere humanister. Mange af vores journalister er jo faktisk heller ikke fra journalistik, men har universitetsuddannelser bag sig. Nu skal jeg heller ikke sidde her og skamme ud til information. Nej, der synes jeg, der er noget meget, meget rigtigt og meget forstemmende i din analyse. Og det er med til at trække det offentlige niveau ned, at man i den grad går efter ligesom de faste drejebøger, konfliktdrejebøger, og gør det til personmodsætninger. Men bevares, det er også enormt underholdende. Nu er jeg jo så også satireredaktør, og det vil da også være sådan noget, vi griber fat i. Vi overvejer og skildrer Pape som sådan en selvmordsbombe med selvmordsbombebælte, og vi har et billede på vores hjemmeside i dag, hvor han får smæk i den bare Løkker og sådan noget. Hvordan vil I skildre Løkke så? Jeg så Roald Alt skildrede ham som en, kunne han godt minde om en svindler, som rækker sin hånd frem, og så har han en kniv i den anden. Ja, udmærket. Jamen, i samme duer selvfølgelig, ja. Og Jens Hage har et billede af den gordiske knude der, hvor Løkkes og Papes ben er filtreret ind i hinanden i en fuldstændig uløselig garnnøgle, og så holder Løkke et svær i hånden, hvorpå der står valg. Mm. Og det er også Niels Ivers plads. Det er deres métier at lave det. Det skal bare ikke, hvis det begynder at flyde ind over den generelle journalistik, og det er den måde, vi det hele taget ser tingene på, så er det går galt, ikke? Men der er altså også, man er også, journalister er jo presset af dårlige vilkår i virkeligheden i de her år. Jeg oplever mere og mere, at man også bliver ringet op, og så laver man sådan noget running research, ikke? Altså, hvor man i stedet for, for eksempel som kommentator, skal forholde sig til en eller anden opgørelse, som en journalist har lavet, så bliver man bedt om at lave opgørelsen i telefonen. Og det er sådan noget, som irriterer mig, fordi det... Og på samme måde, jeg ved også, nogle af de historier, vi kommer ind på senere i programmet, det er jo også, altså, det er udtryk for sådan noget halvfærdig journalistik, hvor kilderne selv skal fill in the blanks, fordi der simpelthen ikke er tid til at lave noget ordentlig journalistik. Og det tror jeg for eksempel præger erhvervsjournalistikken. De har ikke tid til at sætte sig ned og grave ned i årsregnskaberne og prøve at opdyrke et kildenetværk, der er nødvendigt. Og derfor så bliver det lidt ligesom Christiansborg-journalistikken også bliver nogle gange, at man sidder som sådan nogle sultne hunde og venter på en lunch. Ja. Og det præger erhvervsjournalistikken i alt for høj grad, fordi man vil så gerne have topchefen til at tale. Ja, men de gange topchefen taler, så er det mikrofonholderi, ikke? Ja. Fordi ellers så stiller han ikke op. Nej. Og sådan er det jo også nogle gange på Christiansborg. Heldigvis ikke for et lille medie, som det jeg normalt skriver i, nemlig BT, fordi vi får ikke nogen lunser. Vi er simpelthen ikke interessant nok til det. Men de store medier, de sidder faktisk og er nødt til at opføre sig pænt nogle gange for at få en af de der lunser, fordi de konkurrerer om at være først, i stedet for at være bedst. Ja, og så er det erhvervsjournalistikken er sådan så imponeret af CEOs, ja, og simpelthen synes, de er så fantastiske overmennesker, at det med at, det at komme i kontakt med dem er bare så helt utroligt for en journalist for Børsen, ikke? Og det bruger de her virksomheder jo, ikke? Og derfor så er det jo sådan nogen som Dorte Toft, ikke, der afslørede IT Factory. Det er sådan en lille nørd, der sidder med sin egen blog og har tid til at grave. Jo, og som netop har tid, fordi der er også noget omkring produktionsvilkår her. Man skal sidde og levere de der 2-3 historier dagligt, så er det måske nemmere at lave en personhistorie, hvor man analyserer Papes bortvendte ryg, end at man sætter sig ind i et årsregnskab for Novo. Det er sådan den ene del af det. Noget andet er også, nu sad jeg i 10 år som pressechef for forskellige finansielle virksomheder, og en ting, som bare slog mig undervejs, det var, at gennemsnitsalderen blandt journalister, som beskæftigede sig med erhvervsstof, var ret lav. Fordi det er ikke forbundet med særlig stor prestige. Og ikke desto mindre, så har man en hel masse historie. Det viser finanskrisen også jo også, som har en voldsom betydning for Danmark. Ja. Og så er det et område, som er håbløst underprioriteret. Ja, og der må man jo sige, altså i toppen af den journalistiske prestigepyramide, der er jo at være Christiansborg-journalist. Og det er jo også derfor, man søger over i de her politiske historier. Og det er så fint, at tænk, hvis man kan lave historier om rygekabiner og hæve sænkebord. Mm. Det har jo en helt fantastisk og vidtrækkende demokratisk betydning. Og den eneste studieklod, man så kan få som erhvervsjournalist, det er jo så, at der måske er en eller anden, der hyrer en som kommunikationschef i en stor virksomhed, hvis man ikke har været for kritisk, ikke? Jo, hvis man der ikke har stillet de der 12 spørgsmål. For eksempel sad jeg på et tidspunkt... ja, men nu for nogle andre. Hvis jeg lige må bryde ind her i mit eget program. Jeg sad på et tidspunkt og kiggede lidt på, hvor de direktører fra diverse banker, når de bliver fyret under finanskrisen på grund af forskellige former for inkompetence, hvor går de hen, når de er blevet fyret? De går ind i bestyrelsen i andre banker. Ja. Hvordan kan det være, at der ikke er nogen, der laver sådan en Danmarkskort, over hvor de er røget ind henne, og begynder at beskæftige sig lidt med det? Det er jo fuldstændig kritisabelt. Det er jo forholdsvis oplagt. Jamen, altså, det er journalistisk pligtforsømmelse. Jamen, den tager jeg da gerne videre til vores redaktionsmøde. Men jeg er enig i det, der bliver sagt, at det er så komplekse forhold, at det kræver enormt lang tid at trænge ned i det. Og det er også meget, meget vanskeligt at forklare og gøre det sexet sådan overskabsagtigt. Du lytter til Anne Jagt med Anne-Sophia Hermansen. Jeg får at vide, at min producer, jeg skal huske at lave skiller, men jeg havde forsøgt at lave det fra emne til emne, og nu blev det her lidt vidtløftigt emnet Gyllegate, for vi skal videre nu til konservatives fødselsdag. De er jo fyldt 100 år, og historien om konservative er historien om storhed og fald. Godt, man kan kalde det, om intriger og magtkampe, spildte muligheder, skuffede forventninger, men først og fremmest historien om en parti, der de seneste 20 år ikke har formået at leve op til de værdier og dyder, der ellers ligger i den konservative stillingsbeskrivelse. I hvert fald det, som kaldes rettidig omhu. Den konservative Folkeparti, det har fejret fødselsdag, og det er sket med den dårligste vælgeropbakning nogensinde. Kun 3,4% af stemmerne fik de ved sidste valg. 6 mandater blev det til, og det er slemt for et parti, der i lange perioder af historien har spillet en betydelig og flere gange afgørende rolle i det danske samfund. Og det er jo lidt barokt, når man ser ud over Europa og bemærker, hvor stærkt de forskellige konservative partier er i andre lande. Hvorfor og hvordan er det så lykkedes det konservative Folkeparti i Danmark at tabe den position til andre? Det er faktisk også lidt ufatteligt, også fordi Danmark er jo ikke et voldsomt progressivt land længere. Det har det måske været i perioder, men også hvis vi kigger på tidsånden lige nu, den er ekstremt konservativ. Al politisk debat, det handler om at bevare ting. Så jeg synes jo, der burde være en åben dør at løbe ind for de konservative. Jamen, det noterer jeg mig, at du har skrevet, Søs Marie Serup, i et indlæg netop i BT, altså at tidsånden egentlig burde være med de konservative. Prøv at udfolde det. Hvad mener du med det? Prøv at tænke på, alle politiske diskussioner, de handler i, hvordan vi kan bevare det velfærdssamfund, vi har. Hvordan vi skal bevare danskheden, hvordan vi skal bevare vores værdier. Det er jo en grundlæggende, helt konservativ dagsorden. Det er meget, meget mærkeligt, at de ikke ligesom kan få sat stikket i den debat. Men den er jo blevet stjålet af DF. Og andre. Altså alle ja, fører jo i virkeligheden. Både af LA og DF. Altså, ja, DF har taget skatten fra konservative. Ja, det er jo den traditionelle analyse. Den holder også et langt stykke vej. Jeg tror altså også, det er et personspørgsmål. De har simpelthen ikke haft dygtige nok folk. Ja, det mener jeg simpelthen. Jeg tror mere, det er et spørgsmål. Altså, jeg tror, du har ret i diagnosen. Det er et personspørgsmål, men jeg tror altså mere, det handler om, at de fokuserer for meget på personer. De har simpelthen haft så travlt med at vælte deres formand, at der ikke er nogen, der har haft en chance for at sætte sig i stolen. Altså, vi har et konservativt parti i Danmark, og det hedder bare Dansk Folkeparti. Så der er jo et konservativt parti. Det er bare ikke... Og det er stort. Ja. Og det er kæmpestort. Så jeg deler... Jeg tror, det er jo socialdemokrater. Der er, altså, tiden skriger på konservatisme, og der er et parti, der har taget den op. De hedder bare ikke konservativ i deres navn, men de er der af gavn, ikke? Og så det findes. Og konservativ er blevet spillet af banen der, fordi de ikke rigtig kunne finde ud af, hvad de var. Altså, jeg fulgte jo med, og vores medvirkede også i Mads Holgers udflætning af konservativ her på kanalen. Og meget typisk Mads Holger billede er, at konservativ er ligesom den her lidt fulde mand, der har prøvet at kysse på alle piger til festen. Han har gået i det bord, og så har han været over på det bord, og til sidst er der kommet sådan en rygte om, at han har sgu været alle steder. Den stod og gider vi ikke at kysse med. Og det er sådan et meget Mads Holgers billede, men det er meget rigtigt. Ja. Og det vil sige, at man har fornemmelsen af, at de sådan er sprunget fra tue til tue, og til sidst så kan vi se, hvor desperat det er, og så tænker vi, den der dødsspiral, den skal jeg sgu da ikke røre. Og Mads Holger, han siger noget andet her. Altså, de har jo ikke engang den her eliteudstråling, den her aristokratiske nobelhed, den pæne højborgerlighed at falde tilbage på. Der kunne der godt ligge et lille segment der, også lidt større end de der 3-4%, hvis de formåede at artikulere det, ikke? Og det er de altså også helt stået af på. Men hvis vi skal holde fast et kort øjeblik i Mads Holger, altså ville det egentlig ikke have været bedre for partiet, hvis de havde holdt lidt fast i ham, i stedet for at forsøge at få ham røget ud med det samme? Jo, det synes jeg da. Jeg hæppede der på hans fløj, hvis der var en fløj, eller i hvert fald på den person, Mads Holger der, som en vitaliserende kraft. Men der har problemet, der ligger problemet i partiet selv, og partiets evne til at tage newcomers ind, det er de ikke særlig gode til. Og det har de aldrig været, og der har vi så igen den klassiske med fløjekrigene og problemerne og personopgørende og de andre ting. Altså det er meget, meget svært, fordi man har jo en opfattelse af i partiet om, at man skal ligesom have været nogle år der, og når man så har kunnet det, og man får lidt gro op på toppen, så kan man sådan flytte sig op i næste geled osv. Og det er en meget typisk konservativ opfattelse af tingene. Så derfor opfattede man sådan en som Mads Holger, sådan en maverick, der bare sådan kom ind fra siden. Og det passer. Men det gjorde Naser Khader jo. Han tog jo turen fra Radikale over Ny Alliance og så videre ind i Konservativ. Ja, det lykkedes jo for det ham. Det kan jo godt lykkes for nogen, men partiet bryder sig egentlig ikke om den der måde, det sker på. Det var også derfor, at han blev udsat for utrolig meget pression inden for partiet. Det var jo, fordi der var jo ligesom nogen, man synes, der hørte til i talentfødekæden, som han sprang over. De forsøgte at lave, husker jeg, et karaktermord på ham, der bestod i, at han var oppe på et slot, hvor han ikke havde stået op til tiden for at følge med i forelæsningerne, og i øvrigt havde han drukket champagne, og der var måske også noget kokain i vindueskarmen og nogle damer. Ja. Hvordan kan det være et karaktermord på Mads Holger? det er jo hans brand, ikke? Altså, det er jo hele essensen af manden. Ja. Men faktisk er partierne ikke særlig gode til at tage imod newcomers og outsiders. Jeg tror, grunden til, at det lykkedes for Naser Khader, det er, fordi han var jo parlamentariker i forvejen. Han var en del af klubben på Christiansborg i forvejen. Men vi kan også se nogle af de erhvervsfolk, der har været inde, eller folk, der kommer fra andre verdener. Nu talte vi om Venstre før, der har været en Malu Aamund, der har været Lykke Friis og andre. De bliver godt nok klappet ind, men så får de altså også med krabasken, når de kommer ind, fordi så skal de ligesom æde sådan en ydmyghedskage, fordi de skal vise, at de har forstået, hvor hårdt det er at kravle op gennem systemet af de traditionelle kanaler. Så det er ikke bare pressen, der gør det uattraktivt for folk at blive politikere, men det er sådan set også en eller anden forbenet gruppe, der er så tilstrækkeligt reaktionær omkring sit eget partidisciplin, som gør det uattraktivt for nye talenter at komme ind. Ja. Det er faktisk en meget tung dør at åbne ind til politik, hvis ikke man har gået den politiske skole helt fra ungdomspartierne og frem. Man kan jo også se, når der så opstår sådan nogle fænomener som Alternativet, og før det Ny Alliance, hvor enormt et tilløbsstykke det meget hurtigt bliver, altså der sidder simpelthen nogle potentielt engagerede mennesker derude, som bare ikke føler sig tiltrukket af de partikulturer. Jamen, danskerne burde jo være potentielt enormt engagerede. Prøv at tænk på, hvor meget vi debatterer politik i det her land, hvor vilde vi er efter nyheder, hvor ofte vi deltager i afstemninger om dit og dat. Altså, Danmark har jo potentielt de her 5,5 millioner statsministre, så man kan jo undre sig en lille smule over, at der ikke er flere af dem, der synes, det er attraktivt at være politiker. For eksempel i de konservative. Ja, altså partisystemet forvidrer jo fuldstændig, selvom vi faktisk har en relativt medlevende befolkning. Mere medlevende end så mange andre steder. Men nu vil jeg gerne vende tilbage til også til det her med mærkesagerne. Vi har jo talt lidt om, hvordan de er blevet plyndret for højre og venstre. Altså skatten er røget, nationalismen, flaget, etc. er også... Boligpolitikken. Boligpolitikken er også røget. Men er det her, som vi diskuterede i første del af timen omkring Gyllegate, ikke en måde for konservative at finde tilbage til noget DNA, nemlig til miljøet, som jo egentlig oprindeligt er en konservativ mærkesag? Og i 60'erne, der var jo ikke tale om, at SF og de andre ude på venstrefløjen var særlig optaget af det, for de skulle jo finde ud af, hvilken diktator de skulle tilbede. Om det skulle være Lenin eller Trotsky eller Stalin, eller hvad fanden skulle være af de her tosser. Men nu har de jo så generobret den dagsorden, der hedder miljøet. Er det ikke så ikke en platform, der jo kan vise en eller anden vej frem? Det kunne det sagtens være. Hvis man kan skælde dem fra SF. Jeg tror, det er det, der forvirrer nogle folk, fordi vi har jo fået vores desværre så er politik, det genererer en lille bitte smule til at være blå sandkasse og rød sandkasse. Og det er sådan, at hvis man skal være rød, så er der sådan 10 forskellige punkter, man kan krydse af på, og hvis man ikke kan krydse af på dem, så er man ikke rigtig rød, og blå på samme måde. Der er også nogle forskellige ting, man skal krydse af, og så er du ikke rigtig blå, eller så er du en eller anden form for forræder, ikke? Og der er det sådan et træls med det konservative, de har en rød mærkesag omkring miljø. Og det kan man ikke forstå, så kortslutter systemet på en eller anden måde, fordi hvad er I så? I kan da ikke sige noget stemme sammen med de andre fjenden over på den anden side. I kan ikke hænge ud med dem der, fordi det er jo ikke vores gruppe, det er ikke vores sandkasse. Og de konservative skal jo turde stå fast på, prøv at høre her, vi gider ikke den der rigide opsplitning af blå, af in-group og out-group. Altså, vi står fast på, at vi har nogle sager, som er konservative i sit DNA, og så er vi da ligeglade med, at nogle af de røde har de samme. Altså, Arthur Kössler sagde engang, at politisk moden, det bliver man først, når man kan tørre at sige to og to og fire, også selvom ens politiske modpart tilfældigvis måtte mene det samme. Og det er jo ikke noget, de er særlig gode til på politisk modenhed i Danmark. Der er simpelthen en angst for at komme til at sige noget inden for ens egen gruppe, som de andre eventuelt også måtte mene. Og det er enormt skadeligt for vores politiske dialog og forståelse. Og konservativ er landet der, hvor de har nogle synspunkter, som ikke er inden for skiven. Som de jo hidtil ikke har villet ture slås så meget for, som de dog trods alt gør dengang, men jeg er enig i, at der ligger en spillebane for dem, der er klar til at Europa og altså prøve at skabe en grøn borgerlig politik. Så miljø og ordentlighed, det er i høj grad noget, som de nu har forsøgt altså, at få brandet sig selv på. Ja, og derfor så er det her en god idé med at slå fast på ordentlighed og miljø. De får faktisk hele pakken her med Eva Kjær. De får både lov til at slå på det ordentlige, på du skal også huske på, at konservative er også et elitært parti, som godt tør at sige, hvis forskere siger sådan noget her, så må det jo være rigtigt, ikke? Og der virker Venstre måske mere som sådan nogle bonderøve, ikke? Der siger, ved du hvad, landmændene, de ved sgu, hvordan det i virkeligheden er derude på marken, hvor de står med fingrene ned i lortet, ikke? I bogstaveligste forstand. Og det er den der store skillende mellem Venstre og konservative. Konservative synes jo, at Venstre er nogle bonderøve. Og Venstre synes, at konservative er nogle snopper. At Venstre, det er Herning. Er det ikke det som din fejde med Mads Holger også engang gik på? Ja, præcis, fordi Venstre er Herning, ikke? Og konservative, det er så Holte. Og de ser på tingene på to forskellige måder, og derfor så sidder konservative også og siger, prøv at høre, hvis nu der er 7 eksperter fra Aarhus Universitet, eller hvor de nu var fra, der siger det her, så stoler vi på det. Det er også en del af konservativ DNA og ordentlighed. Så der er rigtig meget mange ting. Ja, og meget sympatisk det der egentlig, at have respekt for ekspertautoriteter, i stedet for at forflade alt i populisme, og altså at leve i det postfaktuelle samfund, som jo er en tilbøjelighed, der breder sig på begge fløje. Så ordentlighed, miljøtroen på eksperter, men hvad med alle de andre klassiske konservative dyder? Altså, der er jo dannelse, uddannelse og kultur, burde konservative ikke være nogle af dem, der stod i forreste række, når det sådan, der er nedskæringer på kunststøtten, eller når det sådan, at museer, de også mister midler. Hvor fanden er de hen der? Ja, der kunne de også markere så meget. Der er de jo helt væk. Ja, ja. Det tør de ikke, fordi der er de igen bange for, at der måske kommer nogle beskyldninger om, at det er sådan lidt halvrødt på en eller anden måde. Så er det bedre lige. Tror du ikke, at de er mere angste for at blive kaldt for elitære? Fordi det er jo nærmest et sjovfuldt udtryk i Danmark. For, ikke? Men altså, så laver de sådan en latterlig kampagne, som Stop Nazi-islamisten, hvor de jo så overspiller noget blot, hvor de i virkeligheden skulle have holdt det inde og kunne se, at der var det her ikke gang på jorden. Det er altså også, fordi de rimelig konsekvens ligger forkerte strategier. Fordi hele den her nazi-islamisme, det er jo et forsøg på at gå højere om Dansk Folkeparti og højere om Venstre. Og jeg tror i hvert fald også her i studiet lige nu er enige om, at deres rigtige plads, det ligger inde ved siden af de radikale. Mm. Hvor man både kan have noget rødt og noget grønt og noget blåt og noget alt muligt andet. Ja. Man gentager farvet, hvis det er det, man er til. og der går de altså rimelig konsekvent lige præcis derhen, hvor der er flest øretæver at hente. Og en af grundene til, at de ikke har råd til at mene noget om kulturpolitik, det er fordi, de holder sig stadig fast i den her skattepolitik, som så sætter dem i en økonomisk spændetrøje. Altså, så jeg synes altså, de jagter den forkerte strategi hele tiden, og den dag, det går op for dem, at de hører til ved siden af de radikale, så vil det være nemmere for dem at lægge den rigtige strategi. Mm. Altså, jeg synes i virkeligheden, de burde have sådan en seddel på døren, hvor der bare stod, what would Connie do? Fordi Connie Hedegaard, hun rammer bare fuldstændig rent i det der konservative potentiale, der er med klima og udviklingsbistand, og lad os nu være lidt kloge. Altså, der er ingen tvivl om, hvis Connie kom hjem til gården, så må sige, så kunne hun genrejse det parti i meget flot stil. Og det er der sikkert også den socialkonservative fløj i partiet, der ligger og tager med deres aftenbøn. Og hvor er det ærgerligt for dem, de ikke udnytter, at Lykke og Venstre er så svag? Ja. Altså, det er jo lige nu, man skulle rykke ind i det felt. Men det er måske også nu, de har momentum. Altså, det kan være det her, det lige præcis bliver det, deres mulighed for at markere det med et lidt åndssvagt og træls udtryk, kalder for borgerlig anstændighed, ikke? Altså, at de lige præcis kan være en slags radikale, der er blå, og vi er ikke i tvivl om det, men de har noget andet at give af. Men hvorfor trækker de ikke kun i Hedegaard tættere på sig? Altså, de her anstrengelser er jo rimelig hæftigt for at få hende mast ud på det tidspunkt, hvor Lene Espersen skulle til at være formand for partiet, og det er jo fordi, de er låst fast i sådan en konstant intern fløjkrig. Hun skal heller ikke hen og kysse med ham manden, der har været alle mulige andre borger rundt. Altså, det er en dårlig sag for Connie Hedegaard. Hun har også mere interessante ting at tage sig for lige nu, selvfølgelig. Jeg tror, at hun vurderer alt andet lige, og hun har da ikke lyst til at være del af den børnehave, som det jo gang på gang. Man kan også spørge sig selv, om egentlig ikke kunne opnå bedre resultater med den miljødagsorden, hun har ved at være ude i samarbejde med erhvervslivet, end ved at være inde på Christiansborg i den der børnehave. Oplagt, det gør hun. Og det er jo en af de ting, som er problematisk for vores demokrati, det er, at man begynder at få den der opfattelse af, at man faktisk kan have større indflydelse udenfor end indenfor. Ja, suk. Altså, når man kigger på sådan noget som meningsdannerlisterne, som politikken kommer med årligt, så er der jo også en tegn i sol og måne på, at dem, der har mest indflydelse, for eksempel en Svend Brinkmann, som vist var nummer et i år, han kunne da ikke drømme om at gå ind i politik. Tror jeg, at han er alt for begavet til. Men hvordan kan det være, at politik så er blevet den her lavstatus-chance, eller mere interessant måske, hvordan ændrer vi det? Ja, det er jo noget af en forfaldshistorie. Det er ikke længere af rigets bedste mænd og kvinder nødvendigvis, der tiltrænges af den politiske gerning. Og så hvis de så er i den, så kan de meget vel lukkes ud i mere lukrative... Men kunne du selv finde på at gå ind i politik, Niels Ivar Larsen? Jeg har da overvejet det flere gange, men jeg tror, det bliver for svært, fordi jeg er en meget uafhængig tænkende person, og skriver for en meget uafhængig tænkende avis. Der er simpelthen ikke det parti, jeg føler mig repræsenteret af. Altså, jeg er sådan en slags... venstre libertær person, som også går ind for en stærk stat med forpligtelser. Jeg kan ikke lige få øje på nogen, der står for den dagsorden der. Så. Men det er der jo netop flere, der siger. Altså, de oplever, at de er enige i forskellige sager, og så shopper de sådan lidt rundt. Sådan har jeg det jo sådan set også selv. Men den måde, som den politiske debat er jo netop, som Søs Marie Serb jo også sagde tidligere, meget polariseret, at hvor man jo nærmest beskyldes for højforræderi, hvis det er sådan, man går hen og er en lille smule enig som højrefløjsparti med et venstrefløjsparti. Men den debat er jo dum. Jamen, den er dum, ikke? Men det er jo fordi, at det er den eneste debat, vi kan finde ud af at føre om de der ting. Og hvis du gerne vil have indflydelse, så skal du gå udenom politik. Hvis du gerne vil have magt, skal du gå ind i politik. Men de to ting er jo nogle... Men ikke hvis du vil have ansvar, så skal du ikke gå ind i politik, fordi du er efterhånden opdelt partierne i to ting. Dem, der ønsker ansvaret, og dem, der ikke vil have ansvaret. Ja, vi har jo flere politikere efterhånden, som står uden for ansvar og ikke vil have det. Ja, og det er jo fordi, at moderne politiske partier er blevet til virksomheder. Altså, de ligner virksomheder mere, end de egentlig ligner partier. Det vil sige, det er karrieremuligheder, det er muligheder for at komme ind og få en og så på et eller andet tidspunkt blive administrerende direktør for butikken, hvis man er rigtig heldig. Og så det der med at få et ansvar, ikke nødvendigvis en del af vores virksomheds bedste strategi for i år, fordi hvis vi får det, så kan det godt smitte af på os og blive noget skidt, så er det bedre at være i opposition, indtil vores strategi siger, at det kan bedre betale sig at gøre noget andet. Så mange partier og er organiseret som virksomheder og tænker som virksomheder, frem for at tænke som partier. Det er meget længe siden, de var folkebevægelser. Og det er helt tydeligt, hvad du siger, Dennis, at man jo meget gerne vil tækkes folkestemninger, og man har fokusgrupper, og man designer sin politik i forhold til, hvad der altså vil blive betragtet som mest populært. Så det der folkeparti, man skal bare strege folke? Ja, det kan de, det kan de med sindsro gøre. Det vil være mere retvisende. Så kan man sige, så under man finder man ud af, har den anden konkurrent, har de også fundet ud af det her produkt, det kan sælges? Kan vi sælge det og indpakke det på en anden måde, end de gør, tage noget med for nogle andre? Man får fornemmelsen af, at det er bare spekulation, ikke? Og det er virkelig ikke noget, der kommer indefra. Det er noget, der kommer ud fra en konkurrencesituation med et marked, hvor man hele tiden prøver at optimere sit produkt. Eller også er der bare tale om total grad af fantasiløshed. Hvornår der sidst altså opstod en ny politisk idé? Det gjorde du med Alternativet. Ja. Hvad tog lige på dagsordenen, hvor du tænkte, det er nyt? Jamen, altså, du kan gå til lægen og få ordineret kultur. Jamen, det er nyt. Det er der ved Gud i himlen ikke nogen, der har foreslået i 10 år. Det ville heller aldrig nogensinde være en idéudvikling. Det var da et forslag for Alternativ. Det var da folk. Det er interessant. Men sådan går det, når man har nogen, der hedder fuck og gejl til at lave ens partiprogram. Dette er Radio 24/7. Vi skal nå et sidste emne her i første time. Der er kun 5-6 minutter tilbage, men det er også nok. Fordi vi skamrider jo altid den kæphest her, der hedder Kongehuset. Og i weekenden, så tager kronprinsparet jo til Saudi-Arabien. Og i stedet for miljøminister Eva Kjer Hansen, der jo har noget andet, hun skal se til, så tager Troels Lund Poulsen med. Så kan det være, han kan få et Rolex dernede igen, ikke? Ja. Nå. Sikkert, ja. Og apropos kongehuset, jeg har noteret mig den her uge, at prinsesse Marie har været ude at fortælle offentligheden, at hun vil stoppe madspild. Nå, det var da og hun insisterer på, at der bliver spist op derhjemme. Det er en lidt sjov melding fra en familie, der får 500 millioner årligt, ikke? Ja. Nå, jeg gider i hvert fald ikke op. Der er sikkert også en del madspild ved hofmiddag, kunne man tænke sig. Så vil hun gå rundt og sige, kan du så spise op? Ja. Til prins Henrik. Det får hun nok. Man kan faktisk spørge, hvor bliver resterne af fra sådan et kongeligt tafel? Ja. Bliver det kørt til hjemløse? Bliver det kørt til andre? Altså jeg har for eksempel selv arbejdet et sted, hvor vi havde sådan et kagebord om søndagen, og når der var overskud, så blev det kørt ned til politistationen bagefter. Det kunne vi faktisk godt stille det spørgsmål til kongehuset. Hvad bliver der af alle resterne fra taflen? De har kørt ned til de konservative. Har de en CSR-politik i kongehuset? Har de et eller andet? Det skal vi da undersøge. Det tror jeg bestemt heller ikke, de har. Nej, det tror jeg heller ikke. Altså, men det er jo håbløst umoderne. Men Saudi-Arabien siger du, ja, altså det synes jeg er ualmindeligt usmageligt, at vi overhovedet plejer omgang med mørkets hjerte, som jeg vil betragte det saudiske. The horror. Ja, men det er jo ikke noget, de selv bestemmer. De sendes jo afsted, fordi det er jo stor politik. Ja, og det er jo den tidligere regering, altså den røde regering, der har arrangeret den her tur til Saudi. Ja, de havde ikke handlet anderledes, og der er jo heller ikke nogen andre lande, der handler anderledes. Altså, den svenske udenrigsminister Margot Wallström kom jo virkelig, virkelig galt afsted, da hun kom med nogle kritiske udtalelser om deres kønsadskillelse og sådan noget. Hvad mener du med galt afsted? Altså? Ja, hun måtte jo trække det tilbage. Altså, der kom en diplomatisk krise. Og hun har troet det tilbage? Ja, det har hun, ja. Men apropos forfladeligelsen af det hele, så går vi op i, om Troels han måtte få et Rolex-ur mere, og om Mary hun har tørklæde på dernede, ikke? Jo, eller om Mary taler jo tit for kvinders rettigheder, om hun eventuelt altså tager bladet for munden og begynder at diskutere sådan noget som ligestilling. Det skal du nok ikke regne med. Det tror jeg heller ikke, vi skal stille uret efter. Men vi har lige drøftet de konservative mærkesager, hvor vi sagde, nu kommer miljø, nu kommer ordentlighed, og så har vi jo så også kongehusets mærkesager, hvor Marie, hun vil jo nu stoppe madspild, og vi har Joachim, der taler, hvad veteranbilernes sag, i hvert fald kører han ræs i dem og smadrer dem en gang imellem. Vi har kronprinsen, der taler sportens. Mm. Og Mary noget med solcreme. Mary, ja, det er noget med solcreme og bliver ikke for tyk. Mm. Ja, det tænker du også. God socialdemokratisk dagsorden. Men hvad med at tage sådan noget som en dagsorden med ytringsfrihed? Altså, de bliver jo kritiseret, når de prøver at gå ind i det der. De har jo ikke nogen ytringsfrihed selv. Har de da. Det står ingen steder i hverken grundloven eller tronfølgeloven eller andre steder, at de ikke kan tage bladet for munden. Det kan de sagtens. Det er bare sådan en forestilling, som mange journalister gør sig, og også en hel masse royalister, at de er sådan nogle stakler, der overhovedet ikke kan svare igen. Det kan de sagtens. Det vidste de jo også sidste år, da Marie var ude at fortælle, at hun havde bestemt ikke fået lavet nye bryster, for hun havde aldrig været i Litauen. Ja, det er jo klart, at imellem kan de klemme noget ud mellem sidebenene, også majestætens nytårstale, der kan jo være hip, men det er jo, altså, man skal virkelig læse mellem linjerne, og det kan jo udlægges på mange måder, og der er jo ikke nogen, der sådan decideret kan se sig skudt på. Det går jo ikke, så på den måde er der jo ikke nogen, der er ytringsfrihed. Og menneskerettigheder holder de så generelt fra, og de gange, hvor de har været inde i nærheden af emnet, der er de virkelig fået ørerne i maskinen. Kronprins Frederik fik jo problemer, da der var OL i Kina, ikke? Ved at sige, at de havde lavet forbedringer i forhold til menneskerettighederne. Altså, de skal bare lige nærme sig det der emne, så er der virkelig problemer i luften. I kan næsten kun behandle ting, som du skal huske at spise op, og du skal opføre ordentligt. Og lad være med at smide skrald på pladen. viden. Husk at sige tak for mad. Altså, de kan næsten kun komme med sådan nogle normmæssige banaliteter, som de kan advare folk om at glemme, ikke? Men tænk, hvis de tror, de karakterer, så begynder der at tale om, jamen prøv at høre, det er sgu problematisk det her med kvinder, der bliver gruppevoldtaget, ja. Og så efterfølgende får pisk for det. Altså, jeg drømmer om at få det her solo-interview med prins Henri, prinsgemalen, som jo virkelig træder i karakter og nærmest ikke er bange for noget længere. Det er en meget spændende udvikling, han er inde i. Jeg ved ikke, om han er et løsgående musik, men det, altså, jeg følger ham nøje. Jeg kan se, hvor han havner, og hvis han har lyst til at betro sig til mig, så har vi en aftale. Hvad kunne du godt tænke dig at spørge ham om som journalist? Jeg kunne godt tænke mig at spørge om, hvordan hans liv har været, og hvor meget han har brændt ind med, og hvor meget han synes, at han har kunnet udvikle sig. Altså de potentialer, han åbenlyst har. Han er jo en talentfuld mand, der skriver digte og taler mange sprog, og altså kulturelt meget dannet person. Altså hvordan det har været for ham at spille den her rolle, altså lidt som en hofnar. Alene titlen prinsgemal, altså. Den har han jo selv fundet på. Nå, ja, okay, det vidste jeg ikke. Så, men det var fordi, det var jo ikke nok for ham bare at være prins, nej. Og han kunne jo ikke blive konge, efter han jo så også... Jamen, jeg vil bare have en interne beretning om gode miner til slætspil, fordi man fornemmer, at det har været en ledelse for ham mange gange. Vi skal til at runde af her i første time, hvor vi har kigget lidt på Gyllegate, vi har set på Konservatives 100-års fødselsdag, og her til sidst på kronprinsparets rejse til Saudi. Jeg har fortsat i også i næste time Dennis Nørmark, Niels Ivar Larsen og Søs Marie Serup i studiet, og der skal vi se på tre andre sager for ugens gang. Nu er der nyheder.